12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Dla wyrównania szans przypomnijmy, ostatni raz w tym tygodniu, więc jest się o co bić. Budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać. No to piątkowe trzy szybkie ciach, ciach. RBWL, nowe nagranie w Trójce. Bardzo nam się podoba. Takie wycinanki gitarowe idealne na rozbudzenie w budziku. W kolejności alfabetycznej pan Janek, pan Krzysiek i pan Leszek dziś jako pierwsi zgłaszają swoją obudność. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz 8 stopni, ale mignęło jeszcze wcześniej 11. No to teraz już z górki im bliżej weekendu. Sucho, to na trasie od pana Janka. Brawo Jasiu. Pan Krzysztof na dzień dobry kłania się z Kalisza. Bardzo dziękujemy za obudność SMS-ową i mailowo pan Leszek. Staszek ze Środy Wielkopolskiej. Również te odliczania koncertowe wciąż. No i zdaje się, że podbijana stawka nie po raz pierwszy, tak jak pan Janek w tym tygodniu. Brawo! Ciąg dalszy się wszystko dobrze ułoży w poniedziałek. Polecamy, zapraszamy, nasłuchuję, podglądam kolejne sygnały od państwa, te krajowe, zagraniczne. Proszę nadsyłać, piątkowa lista obudności sama się nie stworzy. 17 minut po godzinie 4. Pierwszego miejsca listy przebojów trójki. Ostatnio tak było w 1937. Notowaniu z trzeciego na pierwsze Darię Zawiałów i Szarówka. Za oknami nie szarówka, ciemność, widzę ciemność. Słońce obudzi się po 5:30. Zajdzie po godzinie 17:50. Dzień potrwa prawie 12,5 godziny. Imieniny Bogusławy, Katarzyny, Kazimierza i Oktawiana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Ani się obejrzeliśmy, proszę państwa, będzie w środę i już mamy piątek, 22 dzień marca, a na budziku 21 po czwartej. Dzień bez Grety, dniem, a no właśnie, na dobry początek weekendu i na koniec tygodnia. Greta. greckie kiszki. Nie marsza, a prawdziwie rock'n'rollowo grały. 25 minut po godzinie 4. Państwu i sobie przypominamy. Budzikowe kalendarium. 3 wybrane wydarzenia z historii z 22 marca. 420 lat temu urodził się Anton van Dyck, flamandzki malarz, współpracownik Rubensa, działający także we Włoszech i w Anglii, gdzie był nadwornym malarzem Karola I angielskiego, twórca portretów, obrazów religijnych i mitologicznych. Zmarł w 1641 roku. W 1786 urodził się Joachim Lelewel, historyk, bibliograf i działacz patriotyczny. W czasie powstania listopadowego był członkiem rządu narodowego, a na emigracji działał m.in. w Komitecie Narodowym Polskim. Jest autorem pierwszej narodowej i społecznej syntezy dziejów Polski, Historia Polski do końca panowania Stefana Batorego. Lelewel zmarł w 1861 roku. A 94 lata temu urodziła się Halina Mikołajska, aktorka teatralna i filmowa, występowała w warszawskich teatrach polskim, dramatycznym, współczesnym i narodowym. Przez wiele lat była związana z opozycją, m.in. Komitetem Obrony Robotników, później Komitetem Obywatelskim Solidarność. Zmarła w 1989 roku. 3 razy urodziny. To na teraz ciąg dalszy także muzycznego kalendarza. Tam więcej świata dat już za niespełna godzinę, a za 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Wcześniej to, co za oknami, to, co na razie jeszcze dominuje, ale już za chwilkę będzie ustępował. Kolor czarny. W prognozie pogody więcej. Przejaśnij. Gdy nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam. Zagląda we mnie. Gdy nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Jestem z nią, a ona jest tu ze zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Nie mogę zasnąć, bo śnię się we mną. Poruszam tłę twą, płynę, patrzę w ciemność. Nie mogę zasnąć, bo śnię się we mną. Za chwilę trzy na raz. Wcześniej prognoza pogody. Tak wsłuchiwałem się uważnie w to nagranie i w słowa, nie tylko w refrenie. Spokojnie. Również i ten utwór mógłby znakomicie pasować do dzisiejszego cyklu trzy na raz. No to już taka podpowiedź. Jak zwykle staram się ułatwiać. Jak zwykle im bliżej końca tygodnia, tym łatwiej. Mam nadzieję, że dziś też tak będzie. 4:30. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Nad kontynentem nadal będzie dominować rozległy wyż z centrum nad Europą Środkową. Jedynie nad zachodnią Rosją oraz w rejonie Wysp Owczych obecne są ośrodki niżowe. Na Polska pod wpływem wspomnianego wyżu. Jedynie na północy i północnym wschodzie kraju zaznaczy się płytka zatoka niżowa związana z niżem na wschodzie. Pozostajemy w masie powietrza polarnego morskiego. No ale to już powietrze, będzie, że i polarno-morskie, ale... wiosenne. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Się tak przejaśni, że przelotnie popada deszcz, a to z wyjątkiem krańców zachodnich i południowo-zachodnich kraju. Przelotnie, podkreślamy, i to deszcz już wiosenny. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany ten wiatr, też wiosenny, a ciśnienie, a być może też i wiosenne, choć takie samo jak wczoraj. W południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. Temperatura, ach, to już większa niż wczoraj, bardziej wiosenna niż wczoraj, bo ma być od 8 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, w centrum oraz na Podkarpaciu 12-14 stopni. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do stopni 16. Tyle o pogodzie. Czas na muzykę i nasz cykl 3 na raz. Gramy 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy. A SMS-owo 71335. Kto pierwszy, ten lepszy. Na podium 3 miejsca i jedno wyróżnienie. Choć gdyby było za łatwo, proszę odszukać alternatywne rozwiązanie do dzisiejszej zagadki 3 na raz. Część pierwsza. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Uwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Pierwsze odpowiedzi.

nie ma nigdy fal na ostrym nożu. Mieszkasz ty i ja całkiem sam. Niby podpowiadał redaktorek, niby podpowiadał, ale lał wodę tak, że aż słychać było, chlupało z głośników. To od pana Jacka bardzo dziękujemy. Światowy Dzień Wody to dziś może woda. Państwo próbowali na różne sposoby. Może spokój, może miłość, tak pan Piotr ze Sztumu. O, blisko, blisko, blisko. Może, choć się zapachniało też podróżą. Pan Andrzej tak w jednym SMS-ie z prostek na dwa sposoby próbuje. Może to może. Pierwsze rzecz z kropką, drugi RZ, przypomina pan Maciek z Libiąża. Może to szwedzka miłość nad morzem, to od pana Jacka z Wrocławia. A może plaża nad Bałtykiem, tak? Przemyca tutaj dwie rzeczy pani Kamas Wyszkowa z uśmiechem. No, ładnie redaktorek wpuszcza w maliny. Wszyscy tęsknimy za morzem, dopowiada pan Piotr. A dziś na podium Gdańsk jako pierwszy. No inaczej być nie może. Plaża, Bałtyk, a może jeszcze Lolek, kierownik kierownicy. Pan, nasz bierny słuchacz. Gdańsk na słuchu. Pierwsze miejsce. Morze Bałtyckie. Nasze morze kochane, bo dziś jego święto. Pan Arek, brawo, brawo serdecznie. No to chyba dziś będzie Morze Bałtyckie. Nasz najpiękniejszy na świecie. Bałtyk pozdrawia pan Darek, posterunek Monachium. Też na słuchu. Tak jest. Dziś nie tylko dzień Światowy Dzień Wody, ale przede wszystkim Dzień Ochrony Bałtyku. I o tym pamiętaliśmy w naszym cyklu Trzy na Raz. Sunbird i Hell, kulturka, miłość nad morzem, czyście bałtyckim. I na koniec Terrific Sunday już bez żadnych wątpliwości, utwór zatytułowany Bałtyk. Ale piękne te podróże, by nie powiedzieć wycieczki SMS-owe państwa, że to może spokój, że to może miłość. Te mewy i Hell też nam się skojarzyły. Tak myślałem, że może lekcję chemii zrobić po tym pierwszym nagraniu, ale jeszcze skojarzyć kilka może takich głosów, jak ciekawie brzmiących po Hellu i mielibyśmy lekcję chemii albo wprost chemię. Uwaga, godzina czwarta, minut 44, sekund 44 i 444 tysięczne. Inside a dream, finding's not the end. autopromocja. Pomimo młodego wieku zdążyła odnieść sukces w aktorstwie, przejechać na motocyklu 6000 kilometrów i odrzucić spektakularną karierę modelki w Nowym Jorku. I pewnie za każdym razem pomagał jej w tym ogromny dystans do samej siebie. Jak to końska uroda, koński charakter. Porównanie, ale czasami potrafi kopnąć. No. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie piosenkarka Julia Pietrucha. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Za 8 minut piąta. Julia Pietrucha. Szybciusieńko, bo sporo sygnałów od państwa. Krótko i na temat plus dwa i sucho to od pani Iwony z Nysy. Pan Paweł z Łosic daje na zewnątrz 9 z plusem. W Sandomierzu od pani Mirki 4. No i od pana Jarka z Torunia także dobra informacja. Dobrze, że jest piątek i dobrze, że mamy piątkę w kadrze. Tak jest. 1-0. Mamy to do przodu. Wczorajsze spotkanie w Wiedniu z Austrią. Pani Jasia z Podkonina wygrzebuje się nieśmiało spod papierków. No i piątek, piąteczek, piątunia przypomina. Sygnał z Krakowa, u nas na polu za oknem 4 plusy, głosy na RP3 oddane. Jak tam reszta świata? Pani Kasia z Krakowa. Na dzień dobry, pan Robert także z nami, pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem 8 plusów, więc dziś do piątki plus dodatki. 5 razy 20 sekund w tempie 4,15 na kilometr. W sumie to może być tempo 5,30. Śrubujemy poziom, panie Piotrze. W końcu piątek na liczniku 4. To od pani Eli z Opola. Meldunek sprzed lustra podczas malunku i jeszcze od pani Bożeny z Częstochowy. Również informacja radosna z dokumentacją fotograficzną, że człowiek już radosny. Takie piękne nuty. Sygnały zagraniczne już za chwilkę za 7:05. sercu Boga nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jak kontraja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Przespanej nocy, poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. No, jak przyjemnie z wilkami wstawać. A pani Julia wcześniej pięknie kołysała do snu. No, już wstaje, wzdycha pani Grażyna Głogowa. 6 stopni za oknem na 6. piętrze. Nie pod kołdrą, nie. Gorąco pozdrawia także z Żarek letnisko. Pan Grzegorz, stały słuchacz. Pięknie w końcu czuć wiosnę, ciepło, pierwsza noc bez przymrozków. Oj, tego się trzymajmy. Sygnały zagraniczne od pana Wojtka z Manchesteru. Bardzo dziękujemy. Od pana Piotrka z Harrogate, także z Wysp Brytyjskich. Na marginesie 11 stopni pochmur. Na słońce wzejdzie po 6. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witamy. Na dzień dobry Helsinki także, a tam 2 stopnie powyżej. Wietrznie i pochmurno, o czym informuje pan Artur ze stolicy Finlandii. No jeszcze od naszych zachodnich sąsiadów gorący meldunek od pana Henryka. Sztade także pozdrawia. Pochmurno, ale ciepło. +9. Taki kierunek pan synoptyk obrał, a więcej między innymi o pogodzie już za kilka chwil. Za 3 minuty będzie 5. There's a love.